Sura me ulu ariye. Taji Bilatus take isa kirwalan jajariyara. So jiyadi arew kariye, kilejani, kalanjiro, ganajani, kalu kime tiro luyera. Daji nanjiro isa ne tiro alanguro, mai yaudiyaye tani marin babakira. Koro Bilatus walde na yaudiyadi ero chulie tairo, akotia nandoro tuluki. Aya ufima tila mfandiki niro nonoeno. Daji isa alea ukari yedea kalu kimeri luwada kilu unia. Bilatus ya tairo akwa kamdieno. Uraali manaya guredu udea tia keru unia koo sapchane kaskaro tia jane noera. Bilatus ya tairo na ikalando tia ngono kaskaro jano. Wudi ayo utila mfandiki niyano. Yaudiyadi ya tiro wada nde meji. Kila wada diyan karmo tiro wajibchuna. Ti kalanjua tada ala ya rongojina nangaro yara. Bilatus mana adha afangye niya chaya kojina roriyeno. Korogo mnariro walde ngaye isaro naran kadim chine kiworo. Ama isa aima tiro kalakti ni. Daji Bilatus ya tiro Uro manasi mbawa na nilo kunduo niya kolduya kunduo niya kaskaro jadu ya mejiro noni miwa chine kiworo. Isa etiro same njadu niya kunduo num kalani mbawo. Adamaro kam niro sirinsu na die bi unju kaana mdo kojina eno. Sa adamfu Bilatu isa salamduma eno. Ama ya udiadi ko sabjani. Kam aza salamuma ni sawa kaisare ni. Wundudu wang kalanjo mairo ngojena madhi kaisara wajena era. Mana aza fangye niya Bilatus dayaro isa achutulie kala kurinju sharae na farsam kaulan tadina talam yaudi yaudin tiro gabata tanidhin napkeno. Yimdi yim dabardu sala layanje kairambe. Kausu kala da wai Bilatus yaudiyaduro akwa maindo eno. Ama koo sabjani, ronju tulie kaskaro tia jaanera. Bilatus yetairo, maindo a kaskaro jaaki. Yenia, uraali manaye tiro, kaisari nia mainde gade bawera. Daji Bilatus isa kaskaro jaajaro, muko njaro kyoko. Isa kaskaro jadu. Daji isa chada ni kiasadu. Isa kalanjuma kaskanju karmo yungoje na tia buo kalayala. Boje telam yaudi yaudin tiro gol gota tanizuro leeno. Na adhan tia amgade yindia roko kaskaro jayera. Siri fia yeng kam falfal ti isa di daunja. Bilatus kala aloyen ruje kaskaduro royeno. Ako ao ruwaradi. Isa kam najarate mai yaudiyaye. Yaudiya kada awo allo adhan ruwada da kraera. Na isa kaskaro jajana di karim bernidiyan. Koro awo adha tilam yaudiyaya rombea gresya la rujana nangaro. Daji uraali manna yaudiyaye Bilatuso bare mai yaudiyaye runemi. Kam adhiye wu mai yaudiyaye chinna runeera. Bilatus yetairo awo runukina da runukina yeno. So jiyadi isa kaskaro jaye eraniya kajimu njungojane chi dewuro yakchane soji fiyaye nuwa njungo yeno. Kalu nju kuru tududunni samentai chidiyaro yadero chaada adhiya ngoera. So jiyadiye katenjang bare karni yende wala wala diyo kam chondida ruyo era. Adha gaima awo kitawla ruwada di wakaenu. Tie kajemu ni katenjang ya kera. Koro kalawuniro wala wala kia do. Tina. Ako awo sojiadi chadinadi. Karin kiska isa edhin yanjua ya na yanjua marem kamu Kleofasea. Marem Magdala daada meji. Isa yanjua fura jawro tirana daa nanan da da kiru niya yan juzuro ya akwa tadanu mieno. Daji furaduro akwa yanu mieno. Tung sa adung furadi tia fanjuro kiudo. Karmo isay. Ngao adiyang awa samma karma cheri naro asuye niya awa kitawla ruwada wakajaro isay ngudu faikienu. Nadan kalwo choronjun dibeng chom chom meji. Daji sojiadi sosongojani. Dibendiro lepjaani. Chatulie karo lasaani. Chinjiro saayera. Isa chujunge niya tie chidunayeno. Daji kala chidiaro chake rokirumbo. Yim abi yim dabardie. Koro wajinan juwa yim tusio kura. Bare kamina. Kala kaskaya yim tusia da saa niro yewudiadi sielinjada nanamja kaminada tasadoro bilatu sekeoro. Daji sojiadi isani burwee dia kamtio roko kaskaro jajana die sielinju namgera. Yindie die engai. Na isa ero kadira nia sielinju namjani. Ti bao bao jinaro charuna nangaro. Ama sojiadi falinja sisunjua. Kajalan sukeno. Saadhaman buwa ingia keluo. Kam awa adha churunadi na iye kasadoro sheda chedina. Sheda njujire. Koro awu uljina dha jiriru nojina. Adha yoyma awu ani wakajana. Kitawla ruwada dhigai. Sidla nju falma namjai wawo. Koro na gadeen kitawla ruwada di ti sukchana dha charu yichina. Sitra isai. Ngao adi isu kam armatiae leje kami isai da ngojoro gona bilatu sekioro. Tie fura isai. Amma asarlang yewudiada rizina nangaro. Daji bilatus amari tiro ken nia ise kaminda ngoyeno. Nicodemus kam chala na isai robune ise nadie ise kaudila mirra alusa. Chanilang, kilada kilo fakwe kiudo. Daji kami isa edha ngojane, kala adanja sitra, yewudiae deng, kawudida roko pata linne kilera. Na isa kaskaro, jaja anadieng, jiru la meji. Koro churo jiru dieng, kawribilin la churonjuro unduma chasakini meji. Yimdi yim dabardie. Koro kawri adi karin nindana nangaro. Churonjuro isa kesako.